Вы на хвалях свабоды, з вамі Віталь Цыганкоў. 25 лютага на сайце Беларускай свабоды прайшла онлайн-канферэнцыя з адным са стваральнікаў і кіраўнікоў грамадзянскай кампаніі «Гавары праўду», кіраўнікоў ініцыятыўнай групы Владзіміра Некляева на прэзідэнцкіх выбарах Андрэем Дзімітрыевым. Дарэчы, менавіта 25 лютага споўніўся роўна год з дня нараджэння кампаніі. Гаспадар Дзімітрыев адказаў болей чым на 100 пытанняў наведнікаў сайту «Свабоды». Слухайце першую частку адказу гаспадара Дзімітрыева на пытанні ўдзельнікаў онлайн-канферэнцыі. Першае пытанне онлайн-канферэнцыі задае наведнік нашага сайту, які падпісаўся Алексей з Менску. Чаму 20 снежня вы выступілі па БТ з заявай, нібыта Некляева збіла не міліцыя? Хто яшчэ гэта мог быць і што вы адкажаце на гэтае пытанне ў судзе? Ну, по-перше, хотел бы сказать, что не выступал на БТ с заявой, а БТ показала мне говорчего там текст. Там сапраўды были не милицианты. Кто? Гэта трэба высвятлять. Про заведение криминальной справы и незалежное расследование так само. У судзе я откажу то, что думаю. Віктор з Гомелю пытаецца, як вы ставіцеся да намеру Лукашэнкі стварыць канструктыўную апазіцыю? Навошта яна яму, калі зразумела, што ўсе рашэнні ён будзе прымаць аднаасобна? Якой шлях барацьбы з рэжымам Лукашэнкі вы лічыце неабходным і магчымым сёння? Я лічу, што гэта проста вельмі сказаць, але не проста зрабіць. Такая праца патрабуе шмат намаганняў і філіграннай працы з публічным сектарам. Што тычыцца стварэння падкантрольнай уладзе партыі, то ў нашай краіне яны ўжо ёсць. І што? Сёння фактычна толькі ЗША і еўрапейскі звяз могуць прызнаць партыю апазіцыйнай. Узяць, напрыклад, партыю Сергія Гайдукевіча. Што б ён ні рабіў, Еўропа не прызнае яго партыю апазіцыйнай. Ці тое, што спрабуе зараз зрабіць Цярэшэнка. Гэта значыць, што ў пытаннях легітымізацыі цяперашняй беларускай улады гэтыя арганізацыі не гуляюць і не можуць гуляць ніякай ролі. Таму для пачатку такой апазіцыі трэба самой легітымізавацца ў вачах Захаду. А калі яна будзе закрываць вочы на парушэнне правоў чалавека ў нашай краіне, і непразрыстасць выбараў, то на Захадзе з ёй размаўляць ніхто не будзе мець справу. Алесь з Варшавы задае такое пытанне. Скажыце, калі «Гавары праўду» стваралася не пад кандыдата Некляева, дык чаму яе дзейнасць пасля выбараў спынілася? Вядома, рэпрэсіі, але некаторыя ініцыятывы партыі і рухі ўсё адно працягваюць дзейнасць. Ці гэта тлумачыцца адсутнасцю сродкаў? Скажыце таксама, чаму Владзімір Некляеў, чалавек, які прэтэндуе быць нацыянальным лідарам, сёння выконвае патрабаванні следства, сярод якіх такая глупота, як не падыходзіць да вакна і гэтак далей? Дзейнасць наша не спынілася. Мы ладзім вулічныя акцыі салідарнасці, партрэтныя кампаніі, удзельнічаем у зборы ахвяраванняў. Нам спатрэбуецца час, каб прааналізаваць сітуацыю і выпрацаваць план. Лічу, што лепш не спяшацца, але рабіць як мага лепей. Сродкі з'яўляюцца чыннікам, але вядома вельмі дробным на сённяшні дзень. Каманда ўся засталася ў кампаніі. Тое, што я магу, я кажу. Але справа не толькі ў тым, як не нашкодзіць сабе, справа, каб не зрабіць горш тым, хто яшчэ пад арыштам. А што тычыцца таго, што Некляеў там нешта выконывае, то я хачу сказаць так. Па-першае, Некляеў гэта не як бы лідар, а ёсць сапраўдны нацыянальны лідар. Ён знаходзіцца сёння пад 24-гадзіннай вартай. Але ўсё роўна шмат што робіць. Лепш ён не будзе мець магчымасці падысці да вакна дома, чым будзе свабодна да яго падыходзіць у СІЗО КДБ. Наступны ўдзельнік онлайн-канферэнцыі падпісаўся чалавек. Ён пытаецца, ці задаволены вы набраным працэнтам галасоў, які паказалі незалежныя сацыёлагі, напрыклад, НИСЭПІ, і наколькі разлічваеце на выбарах у парламент? Мы лічым пераможным і задаволены тым, што павялічыўся пратэст у грамадстве. Мы выйшлі з так званага апазіцыйнага гета. Прынамсі ведаем, што ў рэйтынгу Некляева асноўнай часткай ёсць менавіта тыя, хто раней вагаўся. Таксама і тыя, хто раней галасаваў за Лукашэнку, лічачы, што яму няма альтэрнатыў. Напрыклад, людзі старэйшага ўзросту. Гэта вялікае дасягненне для працы сёння і ў будучым. А колькі хто набраў адсоткаў сёння, на нашу думку, ўжо не такі важкі факт. Што тычыцца парламенту, што мы пакуль не прынялі рашэнне аб удзеле ў выбарах. Удзельнік онлайн-канферэнцыі кансерватыўны, цікавіцца. У Андрэя Дмітрыева, скажыце, як вы ставіцеся да асобы Зялёнага Пазняка? Ці былі якія-небудзь вам вядомыя стасункі паміж Зялёным Пазняком і Владзімірам Некляевым? Ці гатовы прайсці на прынцыповае супрацоўніцтва з КХП БНФ? Безумоўна, Пазняк – гэта гістарычная для Беларусі асоба. Што тычыцца стасункаў, то так яны былі. І калі ёсць агульныя кропкі гледжання і агульная мэта і стратэгія, мы гатовы працаваць з усімі апазіцыйнымі сіламі. Наведнік, які падпісаўся W, цікавіцца, хто зараз кіруе кампаніяй «Гавары праўду». Ці ёсць людзі, якія працягваюць кампанію? Ці ёсць фармат і ідэя, як яе працягваць? Ці ёсць у «Гавары праўды» некая будучыня? Дзякую за пытанне. Кампанію кіруе Рэспубліканская рада, якая складаецца з кіраўнікоў рэгіёнаў. Так, людзі ёсць і нават з'яўляюцца новыя, якія абураны тым, што адбываецца. Будучыня ёсць і будзе. Далучайцеся да нас, і мы разам зробім лепш. Ананімны ўдзельнік онлайн-канферэнцыі даслаў такое пытанне. За што альбо за каго вам сорамна? Ці бывае вам сорамна за сябе? Мне сорамна, што мы ніяк не можам выйсці з тупіку, у якім засела краіна. Ніяк не завершым царска-савецкую эпоху і не пяройдзем канчаткова да новага этапу развіцця незалежнай і дэмакратычнай Беларусі. Канешне, як і любому іншаму чалавеку, мне бывае сорамна за сябе. Наведнік Рыгорыч з Менску цікавіцца, чаму вы раней адмаўляліся даваць каментары, праводзіць прэсавыя канферэнцыі, а цяпер вырашылі? Ці вы узгаднялі яе правядзенне са следчымі органамі? Калі не, то чаму маўчалі весь гэты час? Патрэбны быў час, каб ацаніць сітуацыю, разабрацца. Зараз вырашыў казаць, бо «Гавары праўду» сёння спаўняецца год. І гэта час, калі трэба зрабіць высновы і рухацца далей. Павел з Менска задае шэраг такіх пытанняў. Ці будзеце вы адным з стваральнікаў кішэннай апазіцыі? Ці шкада вам людзей, якіх вы ўцягнулі ў балота, і чаму цяпер вы лезеце ў аб'яднаную грамадзянскую партыю? Стваральнікам кішэннай апазіцыі я не буду. Што тычыцца Некляева, не лішу становішча Некляева падставай для піару, а толькі сур'ёзнай праблемай для ўсяго беларускага грамадства. Лішу, што «Гавары праўду» мы наадварот многіх з гэтага балота і выцягнулі, стварыўшы моцную каманду, правёўшы мноства сацыяльных палітычных кампаній. А ў балота нас уцягнуў жорсткі разгон плошчы. Ды так угразлі, што самі там стаім і рушыць нікуды не можам. Ананімны наведнік задае чарговае рэзкае пытанне. Недзе чуў, што вы пабудавалі шыкоўную кватэру ў элітным доме і яшчэ мелі шэраг дабротаў ад удзелу ў кампаніі. Ці так гэта? Адразу магу сказаць крыніцу, чулі вы гэта па АНТ? Вось таму трэба ў іх і запытавацца наконт усіх акалічнасцяў. Мы маем ад удзелу ў кампаніі крымінальную справу, сяброў, якія вымушаны былі з'ехаць за мяжу, арышты і вопшукі, зламаныя чалавечыя жыцці. Гэта бадай што пакуль асноўнае, што мы маем пасля гэтай кампаніі. Таксама ананімнае пытанне, як вы ставіцеся да Яраслава Раманчука? Як да цікавага чалавека, эканаміста. Але разумею, пра што вы пытаеце. Адкажу так. Мне не зусім зразумелыя паводзіны Яраслава пасля 21 снежня. Даць адзнаку, я думаю, што здолеем, калі пройдуць усе суды і выйдуць людзі. Да падзеяў пасля выбарчага дня звяртаецца Евген Мурашка, і ён пытаецца: «Спадар Дмітрыеў, ці вядомыя вам словы гонар, сумленне? Чаму вы схлусілі па беларускім тэлебачанні? Ці можна пасля гэтага вам даваць веры?» Я не лічу, што я падставіў кагосьці. Я таксама абвінавачаны, як і астатнія. Але гэта не тое, што вельмі лёгка ў маім асабістым існаванні сёння. Я шмат разоў глядзеў гэтыя відэа і разумею, што яно магло расчараваць кагосьці, раззлаваць родных і блізкіх астатніх абвінавачаных. І гэта непроста. Апынішся на часовай свабодзе, без магчымасці публічна патлумачыць, спрабую зрабіць усё магчымае для астатніх. Таму, калі некага адпушчаюць нават пад падпіску, то адчуванне, што адпусцілі частку мяне самога. Мы будзем усімі намаганнямі спрабаваць завесці крымінальную справу па факту нападу на Някляева і прыхільнікаў яго. Каб адбылося следства, суд, на якім можна будзе сказаць усё. Што тычыцца вашай веры, то гэта асабістае рашэнне кожнага. Часта хутчэй эмацыйнае, чым рацыянальнае. Калі я выйшаў з СІЗА, то ўсе мае блізкія засталіся са мной. Мае сябры паціснулі мне руку. Каманда «Гавары праўды» засталася цалкам. Гэта ёсць вялікі гонар для мяне. Я раблю ўсё, каб не страціць даверу гэтых людзей. Чарговае ананімнае пытанне ад удзельніка нашай прэс-канферэнцыі. Чаму вас так хутка выпусцілі са следчага ізалятару, а Саннікава і Статкевіча ды іншыя яшчэ сядзяць? Трэба разумець, я не на свабодзе, застаюся абвінавачаным. А што за пытанне чаму? Так гэта пытанне да ўладаў. Чаму пасля мяне выпусцілі сябра ОГП, а потым Някляева пад хатні арышт і гэтак далей? Ёсць здагадкі, ёсць меркаванне, разумення няма. Мяне абліваюць брудам у афіцыйных СМІ, цягаюць на допыты. Чаму? Ці лічце вы правальнай кампаніі «Гавары праўдзістаў», у тым ліку і падчас выбарчай кампаніі? Лічу яе вельмі яскравай і найлепшай з таго, што было ў Беларусі, не падобнай да іншага. Упершыню гэта не мы рэагавалі на дзеянні ўлады, а яна рэагавала на нашы. Баба Вера задае такое пытанне. Хто аўтар назвы «Гавары праўду»? Чаму вы асабіста і вся ваша кампанія палічылі, што маеце права патрабаваць гэта «Гаварыць праўду» ад беларускага грамадства? Аўтар назвы Някляю. Трэба разумець, гэта заклік не да людзей, а да дзяржавы, каб яна казала праўду людзям. Гэта грамадска-палітычная кампанія, а не камісія па міжасабовых адносінах. Але з Менску вяртаецца да падзеяў 19 снежня і пытаецца, чаму 19 не спрацавалі народныя дружыны? Хто вінаваты ў гэтай арганізацыі? І ці будзеце вы далей супрацоўнічаць з гаспадарамі Каваленка і Гарбачовым, якія правалілі як дружыны, так і ахову Уладзіміра Някляева? Алесь, мне нічога не вядома аб ролі Каваленкі і Гарбачова ў арганізацыі дружыны. Лічу іх годнымі людзьмі і сапраўднымі сябрамі. Мне шкада, што яны былі вымушаны з'ехаць за мяжу і спадзяюся, што хутка змогуць вернуцца. Мы працягнем разам нашу працу. Яны сёння шмат што робяць за межу Беларусі. Працяг адказаў Андрэя Дмітрыева на пытанні ўдзельнікаў онлайн-канферэнцыі на сайце «Свабоды» слухайце пасля невялікай абвесткі. З вамі Радыё «Свабода» асноўныя тэмы сённяшняй праграмы. Грамадскі рух імя Юрыя Захаранкі, абаронцы айчыны, назваў Уладзіміра Някляева рыцарам 2010 году. Узнагароду ўручылі жонцы. Актывісты кампаніі «Салідарнасці» спрабуюць знайсці для кожнай сям'і палітвязняў свайго анёла-ахоўніка. Працягваецца збор сродкаў і дапамогі. Грамадзяне добраахвотна заплацілі адміністрацыі прэзідэнта 14 мільёнаў рублёў за разбітыя 19 снежня дзверы дома ўраду. Дзяржаўнае рэгуляванне цэн і тарыфаў паводле апошняга указу Александра Лукашэнкі скарачаецца і захаваецца толькі на асобныя сацыяльна значныя тавары і паслугі. Цэны стануць свабоднымі ад 1 сакавіка. У арганізацыі дамовы калектыўнай бяспекі разглядаюць прапанову Беларусі аб стварэнні спісу асобаў, уезд якіх на тэрыторыю краін АДКБ непажаданы або забаронены. Вы на хвалях свабоды, з вамі Віталь Цыганкоў, і зараз працягнем перадачу онлайн-канферэнцыя. 25 лютага на пытанні ўдзельніку онлайн-канферэнцыі на сайце беларускай свабоды адказаў Андрэй Дмітрыеў, адзін з стваральнікаў і кіраўнікоў грамадзянскай кампаніі «Гавары праўду», начальнік выбарчага штабу Уладзіміра Някляева на прэзідэнцкіх выбарах. Слухайце працяг адказу гаспадара Дмітрыева на пытанні ўдзельнікаў онлайн-канферэнцыі. Марія з Менску цікавіцца. Паважаны Андрэй, скажыце, чаму ніхто не запатрабаваў дасюль завесці крымінальную справу аб нападзе, замаху на жыццё кандыдата прэзідэнта Някляева ў дзень выбараў да закрыцця выбарчых участкаў? Мы ўжо патрабавалі і неаднаразова. Пакуль улада гэта ігнаруе. Я думаю таму, што улада спрабуе выкрасліць непрыемныя моманты плошчы з публічнай прасторы. І тое, што сёння не адбываецца следства па гэтай справе, не ўзбуджана крымінальная справа, гэта такая спроба. Такі зрабіць выгляд, быццам бы нічога не было, ілі было так, што і можна не заўважаць, не звяртаць увагі. Мы з гэтым карэнным вобразам не згодныя. І мы будзем працягвацца змагацца і патрабаваць, каб гэтая крымінальная справа была ўзбуджана. Юры з Гомелю цікавіцца, як нараджаліся крэатыўныя ідэі падчас кампаніі і што будзе далей з кампаніяй «Гавары праўду»? Гэта цікава. У спрэчках і жаданні знайсці кампраміс. Звычайна, дарэчы, вельмі гарачых. Ну, яшчэ часам бывалі, канешне, не проста геніальныя ідэі, якія мы ўсе адразу ўхвалялі. Мы працягнем працу з людзьмі, працягнем казаць праўду і тое, што хвалюе людзей. Працягнем прыцягваць новых людзей і рэалізоўваць цікавыя ідэі. Далучайцесь. Ігар з Брэсту задае шэраг пытанняў, на якія адкажам па парадку. Які, на ваш погляд, цяпер перспектывы кампаніі «Гавары праўду»? Вельмі добрыя, калі не будзем стаяць на месцы, калі будзем нешта рабіць, рухацца. Што вы лічыце галоўным дасягненнем гэтай кампаніі? Я лічу некалькі рэчаў. Першае – вонкавае дасягненне. Гэта тое, што мы дайшлі да людзей, якія дагэтуль не цікавіліся палітыкай, ці ўвогуле зачынялі сабе і свае дзверы ад палітыкі. Тыя, хто казаў раней, што нам гэта не цікава, прагаласавалі за Някляева. Яны ўліліся ў гэты працэс. сёння цікавіцца сітуацыяй. Лічым, вось гэты выхад за апазіцыйнае гета вельмі важны. Таксама ўнутранае дасягненне. У рамках кампаніі працавалі прадстаўнікі амаль што ўсіх структураў. Гэта даказала, што калі ёсць адное бачанне, адная стратэгія, калі людзі жадаюць працаваць на найлепшую будучыню для Беларусі, то ўсе ідэалогіі сёння не маюць ніякай розніцы. Яшчэ адно пытанне, Ігара Зберасця. Які вектар абірае кампанія, усход ці захад? Галоўны вектар – гэта сама Беларусь, як і раней, яе людзі, насельніцтва. Лічым штучным выбар паміж усходам і захадам. Гэтым карыстаюцца толькі тыя, хто спрабуе атрымаць выгоду ад палохання адных іншымі. Цэлы шэраг пытанняў Андрэю Дмітрыеву задае наведнік, які падпісаўся «Цікаўны». Каго з беларускіх аўтараў зараз вы чытаеце? Што вам там спадабалася? Зараз чытаю адразу два беларускіх аўтара. Першае – гэта Клінава «Шалом». І другое – гэта твор Крабалевіча «Палітычная біяграфія Лукашэнкі». Мне падабаецца, што я сёння чытаю беларускую літаратуру і разумею, што гэта еўрапейская літаратура. І гэта я лічу вельмі цікавым. Калі б Лукашэнка вам прапанаваў пасаду, то пайшлі б? У сённяшніх варунках – не. Чаму Некляеў не паснухаў Сапазніка і не зняўся з выбараў? Некляеў размаўляў з Пазніком, з іншымі палітыкамі, спрабаваў дамовіцца, аб'яднаць іх, прапаноўваў зняцце ўсім астатнім палітыкам. Такі крок мог быць сапраўды каштоўным, толькі калі б яго зрабілі ўсе адразу. Юрый з Палесця задае пытанне, як ён называе, напередадні 8 сакавіка. Які гендэрны склад актывістаў кампаніі «Гавары праўду»? Ну, у нашай кампаніі у кіраўніцтве ўсё ж такі мужчын больш, чым жанчынаў. Але трыма абласцямі кіруюць жанчыны. Таксама ў цэнтральным кіраўніцтве ёсць жанчына. Спадзяюся, што будзе больш. Я насамрэч вельмі сур'ёзна кажу. Лічу, як толькі нас пачнуць падтрымліваць жанчыны і захочуць актыўна займацца грамадскай працай, перамога нам забяспечана. Таццяна з Магілева задае такое пытанне. Уладзімір Некляеў, гэта была падстаўная фігура, альбо гэта рэальны лідар, за якім можа пайсці народ? Дзякую, Таццяна, за пытанне. Некляеў – гэта нацыянальны лідар і ніколі не быў падставным. Тыя, хто сёння, выкарыстоўваючы яго ізаляцыю, спрабуюць прадставіць яго як марыянетку, спрабуюць прасунуць сабе на чужых касцях. Ён заўсёды прымаў і прымае рашэнні сам, але ўмее слухаць і чуць усіх, знаходзіць агульнае. Ігар Нагалёва цікавіцца. Што вы думаеце пра тых, хто быў вымушаны з'ехаць? Ці патрэбна ім нейкая дапамога, ці аказваецца яна? Вельмі шкадую, што ім давялося прыняць такое рашэнне і паважаю тых, хто выехаўшы працягвае дзейнічаць, аб'ядноўваецца, нягледзячы на розныя каманды ў мінулым. Не ведаю шмат пра дапамогу ім, але праблема такая ёсць. У Беларусі ў іх засталіся сем'і, ды ім там не салодка, дапамога патрэбна. Дмітра Згародні хвалюе такое пытанне. Пасля падзеі ў паўночнай Афрыцы, ці не аслаб інтарэс да беларускага пытання ў еўрапейскіх кабінетах? Безумоўна, аслаб. Таму вельмі важна праца прадстаўнікоў актывістаў у замежжы, праца тых офісаў, якія зараз існуюць і спрабуюць узняць і ўздымаюць беларускія пытанні ў Еўропе. Светлана з Магілёва цікавіцца. Андрэй, як вы лічыце, што можа сёння аб'яднаць апазіцыю і што можа перашкодзіць яе аб'яднанню? І на вашу думку, ці стала апазіцыя бліжэй да людзей пасля прэзідэнцкіх выбараў? Апазіцыю сёння можа аб'яднаць стратэгія, якую трэба адкрыта, дэмакратычна абмеркаваць і прыняць. І мы зробім усё, што можам, каб апазіцыя была аб'яднанай. Толькі трэба разумець, аб'яднанне – гэта не ёсць сама мэта, а гэта сродак, які патрэбен для выканання стратэгіі і можа з'яўляцца яе часткай. Таму, па-першае, гэта стратэгія. Што тычыцца набліжэння апазіцыі да людзей, так, спадзяюся, стала. Гэтую ж тэму працягвае наведнік, падпісаўся Сашка. На вашу думку, кампанія «Гавары праўду» ў далейшым будзе грамадзянскай або перайдзе выключна ў палітычнае рэчышча? Справа ў тым, што ў Беларусі грань паміж адным і іншым практычна адсутнічае. 19-го яна стала яшчэ менш прыкметнай. Кампанія будзе ўдзельнічаць у працэсах развіцця і дэмакратызацыі краіны. Як вы гэта назавеце, ўжо ваша справа. Наведніца нашага сайта, якая падпісалася Лідія з Віцебску, цікавіцца. Андрэй, якім чынам удзельнікі вашай кампаніі плануюць працягнуць працу з нацельніцтвам у цяперашніх умовах? І ці ёсць стратэгія кампаніі ў 2011 годзе? Асноўная стратэгія – гэта праца з насельніцтвам. Намагацца, каб тыя 40%, што патрабуюць альтэрнатывы, яе ўбачылі, яе падтрымалі. Падтрымка людзей – гэта аснова магутнасці і будучых магчымасцяў апазіцыі, не кулуарныя дамовы і гульні ў візантыю, а людзі, якія выкажуць нам сваю падтрымку. Пра Владимира Некляева задае пытанне Валеры з Гомеля. Як вы лічыце, ці атрымае Владимир Нобелевскую прэмію і ці будзе ён спрабаваць свае сілы на наступных прэзідэнцкіх выбарах? Што тычыцца удзелу спадара Владимира ў прэзідэнцкіх выбарах, то давайце мы спачатку адыдзем ад гэтых выбараў. Давайце мы зробім так, каб у яго была такая магчымасць прыняць гэты ўдзел. І пакінем яму, як самастойнаму чалавеку і палітыку, права абіраць, ці прымаць гэты ўдзел, ці не прымаць гэты ўдзел. Сёння ж у гэтае пытанне заўчасна. А вось то, што тычыцца Нобелеўскай прэміі, то я якраз такі цалкам падтрымліваю, і Беларусі даўно ўжо пара займець свайго Нобелеўскага лаўрэата, і Некляеў шмат зрабіў і шмат дамогся і як літаратар, і як палітык на сённяшні дзень. Таму мы зробім шмат, што ад нас залежыць, каб яго сапраўды высунуць, каб усе працэдуры былі правільна зроблены. Зараз мы размаўляем не толькі тут у межах Беларусі, але і паза межамі Беларусі, каб іншыя пенцэнтры, іншыя людзі падтрымлівалі Некляева на гэтай намінацыі. Спадзяемся, што гэта будзе паспяхова, і Беларусь будзе ганарыцца сваім нобелеўскім лаўрэатам. Ігар зарэчыцца цікавіцца. Ці будзеце вы дамаўляцца аб сумеснай палітычнай дзейнасці з такімі лідарамі, як Александр Мілінкевіч і Віталь Рымашэўскі? Мы гатовыя сёння дамаўляцца з усімі, але ёсць некалькі прынцыпаў, якія трэба разумець, якія для нас з'яўляюцца асноўнымі. Гэта прынцып адкрытасці і дыскусіі. Любая дамова за спінамі іншых сёння толькі паглыбіць канфлікты, разбурыць тую салідарнасць, якая існуе. Таму тут справа не ў прозвішчах, справа ў прынцыпах, як дамаўляцца. Наведнік онлайн-канферэнцыі, які падпісаўся Остап Сажлобіна, цікавіцца, што б вы зрабілі па-іншаму і што было зроблена правільна ў падчас выбарчай кампаніі. Ведаеце, кампанія гэта як рамонт. Адразу калі яго зрабіў, разумею, што зрабіў бы шмат па-іншаму. Але гэта немагчыма, пакуль не зроблены пэўныя памылкі, не атрыманы новы досвед. Таму мы шмат зараз зрабілі бы лепей, гэта дакладна. Але ў агульным, я думаю, таксама зрабілі бы акцэнт на працы з людзьмі, на вырашэнні іх праблемаў. Выправіць памылкі мы можам толькі тым, што працягнем працу. Так і зробім. Далучайцеся да нас. Я бы хацеў шчыра падзякаваць вам за пытанне. Мне не хочацца казаць сёння пафасных словаў. Для мяне асабіста была важна гэтая размова. Шчырая і адкрытая, без эківокаў і замоўчвання. Гэта важна ўсім нам сёння ў дзень гадавіны «Гавары праўду», каб рухацца далей разам з вамі. Ад імя Некляева ўсёй вялікай каманды «Гавары праўду» выказваю падзяку за вашу падтрымку, салідарнасць. Я заклікаю вас далучацца да нас. Паўсюль, дзе магчыма, выказваць і рэалізоўваць новыя ідэі, каб рухалася наперад да праўды і свабоды. Наша краіна. Беларусь. Выслухалі адказы Андрэя Дмітрыева на пытанні ўдзельнікаў онлайн-канферэнцыі на сайце Беларускай свабоды. Наш адрас у інтэрнэце свабода.орг. Адкрый свабоду ў інтэрнэце. Чытай навіны. Удзельнічай у дыскусіі. Слухай эфір. Глядзі відэа. Адрас свабода.орг. Чакаем у госці. З вамі Радыё Свабода і яшчэ погляд на некаторыя падзеі і публікацыі тыдня. Ля мікрафона Юлія Марченко. Ва ўправе БНФ прайшло ўручэнне прэміі імя Юрыя Захаранкі з адкрытым забралам за 2010 год, піша сайт газеты «Салідарнасць». Лаўрэатам быў названы былы кандыдат на прэзідэнта Владзімір Някляеў, які знаходзіцца пад хатнім арыштам. Жонка паэта Вольга, атрымліваючы ўзнагароду, адзначыла: «Владзімір Пракопавіч з гонарам прымае гэтую ўзнагароду, але, як ён сказаў, мы прымаем гэтую ўзнагароду не толькі ад яго, а ад імя ўсіх тых, хто яшчэ сядзіць у СІЗО, хто абвінавачваецца па крымінальнай справе, тых, хто перамаглі страх у сабе і прыйшлі на плошчу 19 снежня. Усе, хто быў на плошчы – рыцары». У минулые годы уладальниками премии имя Юрия Захаренки были депутат Палаты представников генерал Валерий Фролов, правооборонца Гара Паганяйла, кандидат на президента на выборах 2006 года былый политвязень Александр Козулин, былый предприниматель, а теперь политвязень Миколай Автухович, журналист Александр Тамкович, ветеран войны в Афганистане Александр Комаровский. Протяг тема Некляева. У российской новой газете вышел урывок за повести Владимира Некляева «Вертанье веры» с продмовы до оповести. Владимир Некляев сядет в Тюменску под хатним арештом. Ему не дозволено покидать квартиру, корыстаться телефоном и интернетом. С телевизийных передач выкидывают популярные песни, написанные на его верши. И все ж, ни один, навод самый крутой диктатор, не у силах дать рады слову письменника. Переклад твора на российскую мову зробил белорус Павел Антипов. Газета так само поведомляет, что цалком оповесть на российской мове будет максимум прочитать у соковицким номера часописа «Дружба народов». Про это пишет сайт Союза белорусских письменников. Наша Нива складывает мапы белорусскости. Это мапы, складенные по воде известок, отриманных по час перепису населения Украины в 2009 году. На их у отсотковых относинах адлюстрованная колькость населения, якая корыстается белорусской мовой у повседенном житти. Белорусскомовных городжан по воде этой мапы усяго 11,3 отсотков. Три городские азисы белорусскости – Глыбоцко-Шарковский регион, Ильюско-Воложенский и Паўднёвы Захад Меншчыны. По агульной статистике областей самой провальной по белорусскости выглядая Гомельщина. Тут нема ниводного района, где колькость опытанных, якія назвали себя белорускомовными, досягнула хотя бы 50%, пиша наша Нива. На Могилевщине оазисы белорусскости Краснополье, Круглое и Глуск. Тут колькость белорускомовных досягая 50-60%. Витебщина робится все больше белорусской на керунку от Смоленска до Латвии. Берасте в советский час буйная войсковая база и теперь моцно зрусификованы. Менск и Гародня показали от 5-10% белорускомовных, але у параўнанні з іншымі вялікімі гарадамі гэта выглядае годным паказнікам. Вясковае ж насельніцтва, якое назвала сябе белорускомовным, складае 58,3%. І рэкардсмены тут тыя самыя – Глыбоцкае Паазер'е, Правае Панямоне і гістарычныя Нясвіжчына і Случчына. Але вяскоўцу, натуральна, засталося нашмат менш за гараджанаў, адзначае выданне. Свобода нон-стоп. Оперативно. Докладно. Змястовно. Коротко. По-белорусски. С вашим уделом. От 6 до 8 раницы. От 6 вечера до полуночи у эфиры. Завсёды у интернете. Свобода.орг.